show, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Szép volt, fiú. A végére én is elérzékenyültem egy kicsit. Ez olyan volt, szóval az Est FM-nek egy gyöngyperce. De ilyenkor mindig megszoktátok tőlem kérdezni, hogy milyen volt az adás. Ja, tényleg, milyen volt az adás? Csodálatos. Szóval ezt akartam mondani, fiúk, szép volt. Feltettük a koronát, úgy érzed, az egész Est FM-es pályafutásunk? Vagy ez vendég nélkül is, ez egy teljes egész. Ez egy pályamű, ez most így lezárul egy korszak. Egy korszak lezárul, és kicsit látom, ahogy elfáradtatok. Hogy a hegyi Gyuri szavaival ér. Ezt mehetünk, vége? Nem, elfáradtatok, de látom, amint egy hét múlva flitteres ruhában újra itt fogtok ülni, és nyomjátok majd ezt a csodálatos műsort, a hitremény zsűrületet, ami ugye nem szűnik meg. Ugye nem. Csak átalakul. Hát... Te beszéltél már? A menedzsment azt mondta. Hát a menedzsment azt mondta, megtartjuk a srácokat, nekem ennyit mondott. És mit kell változtatni? Csak legyenek bunkóbbak, mi? Azt mondta, hogy azt mondta, hogy legyenek kicsit kedvesebbek, szebbek, okosabbak, de maradhatnak, ők a mi gyerekeink, ezt mondták. Saját szájukkal? A saját szájában mondta nekem a főszerkesztő. És röhögtek utána? Tessék? És röhögtek utána? Nem röhögtek. Ugye ez az új főszerkesztő? Hát nem mondanám el. Tehát egy, hát egy ikon. Kinézek a likon. Na, szóval nézzünk előre, és készüljünk a szilveszterre, és egy csodálatos diszkó felvétellel mindenkit buzdítsunk arra, hogy irány a Rádió Café. Gábor, köszönjük! Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Nos, hát nagyon sokat gondolkoztam tekintettel arra, hogy ez az utolsó HRZ az Estefemen, hogy mi legyen ez az utolsó kívánságom. De lesz utána még. De jó. Lesztek még? Tényleg? És, mi lesztek? Én arra gondoltam, hogy az utolsó kívánságomat a Borinak szeretném ajánlani, és az egyik kedvenc felvételét szeretném neki küldeni, és köszönöm ezt a karácsonyt, különösen a tegnap éjszakát, gyönyörű volt, és hogy nagyon-nagyon szeretem, és titeket is, és mindenkit. Szevasztok! Perché l'amore è molto... amore in alto, amore in basso, per il lombrico che vive sotto il sasso, per la lucertola e per l'airone, viva l'amore, viva la rivoluzione, viva l'amore, unica rivoluzione, viva l'amore. Hétremény zsűlölet, második évfolyam, 52. szám. Felelős szerkesztő Gellért Gábor. Zenei szerkesztő Jobbágy Róbert. SMS felelős Chatman. Műsorvezetők Tomi, Laci. Technikus Zulu. Köszönjük a 30 dolgozónak, aki a stábban dolgozik, hogy minden szerdán pontosan kezdődhessen az adás. És nyilatkozatban vállalta az aláírásával, hogy nem kell, hogy elhangozzék a neve a stábistában. Támogatóink voltak Fujitsu Siemens, egyben boldog új évet kíván, úgyis, mint egy német és egy japán márka, megbonthatatlan barátsága a szeretetben. Így híved is, csáncsok, pákó! Repüljünk át a jövő évbe, a Red Bull-al. Szárnyakat ad. Dohányozzunk, hogyha esetleg nem vagyunk tisztában azzal az kézenfekvő ténnyel. És ebben az esetben a műsorvezetők állandó támogatóinak, a British American Tobacco-nak, illetve a Philip Morris Incorporated-nek vegyük igénybe lehetőleg a termékvertikumát, de... Figyeljünk arra! Karácsony ide vagy oda! A dohányzás. Dohányzás fix, tuti, garantáltan. Egészen bizonyosan. Mint ahogy a Jézuska. Visszafordíthatatlanul. Egészen nagy pontossággal. Súlyos betegséget. Majd kézenfekvően, logikusan. Adott esetben. És az egyetlen logikus megoldásként csúnya, szenvedő, undorító halált okoz. Terhes anyák, külön kitétel. Fiatalok. Veszélyes munkát végzők. És egyébként dolgozók taxisok és nem dolgozók. Taxisok félkézzel, ugye? Nyáron kilógó. Autóvezetők, hello. Ne. Spanglival félkézzel vezetünk? Mert még a közlekedésben is biztosan. Halált okoz. A két műsorvezetőt a megbízható svéd márkák, a Saab és a Volvo szállította. Havas, boldog új évet kívánunk. Kontojt, fejtőtől, funki. Laci ruhája javarészt Banana Republic, Gap, Mare, Schisser és Jóp márkájú ruhadarabokból állt, mindannyian együtt és forgalmazójuk a Günther Butik, boldog új évet kíván! Köszönjük Tomi ruhájának szponzorait, és köszöntjük őket itt a műsorba, kívánunk nekik boldog új évet, és ők is nekünk, a Springfield, a Gap, a Marco Polo,

Ez itt a Rádió Café 98.6, és benne a Hitremény Zsülölet nevű periódika. Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chatmannel, akinek elszálltak az SMS-ei. Kérjük, küldjétek újra az utolsó pár SMS-t. A 0630 986 986. Egyelőre még a régi, ezért nem adok százast, estefemes bélcímre lehet küldeni, nincs mail? Nem működik a mail. Átmenetileg szünetel. Átmenetileg szünetel, és a jövőben az lesz, hogy hozzászólaskukat a radiokafé.hu. Radiokafé 98.6.hu, hogy minél hosszabb legyen. Ne lehessen begépen. Igen. Bár ez egy ugye... Ezt még nem tudjuk, még nem mondták meg a főnökök, hogy mi lesz. Viszont, ami változatlan. A hit. A vezetékes telefonszám. Vezetékes telefonszám. Hasamá. Egy darabig. Hasamá. 240-33-81. Sönöm. Snájm. És már van is hallgató a vonalban. Halló, szia! Sziasztok! Szevasz! Robi vagyok. Szevasz, Robi, te telefonáltál az előbb. Drusszája vagy, ami... Bujék, Robi, bujék! Zenész robotunknak. Nektek mindenkinek. És örömmel nyugtázom, hogy a cukrász mögött második lehettem. Ez dicsőség, mert... Dobogós. Hát képzeld, hogy nekünk mekkora kő esett le a szívünkre, hogy mi voltunk az elsők, akik megszólaltak élőben ebbe a rádióban, és nem a cukrász. Féltünk, nagyon féltünk, hogy megelőz minket. Kihúztuk a telefont a falból. Robi. Azért is hangosabban. Azért, hogy ugye a cukrásznak mondtátok ezt a buktás dolgot. Igen, be tudnád? Én is már, amit tudtam a munkámból kapcsolódóan, azt már a rádióért megtettem. Na, mit csináltál? Hát vasárnap ugye volt a varázstőnyeg. Igen. Ilyen rendhagyó varázstőnyeg volt, hogy benn voltak vendégek és dumáltak. Igen. Baromi jók voltak. Igen. És én mint buszvezető... Te buszvezető vagy, Robikám. Édes, melyik vonalon, drága szívem? Nyomtad az adást? Nem. Hanem amikor vége volt az adásnak, kérlek szépen a vendégeket és a műsorházigazdáját elszállítottam, mert ők úgy jöttek oda, hogy autó nélkül. És busszal? És te egy busszal jöttél? Így van. Melyikkel? 91-essel. Jöttél egy kék 91-essel? Így van, Óbudáról. Komoly vagy. Nagyon nagy király. Nagyon. Robi, bravo! És ott várta őket a busz. Esetleg azt megszervezhetnénk, hogy mindenki, aki reggeli műsorvezető... De a 91-es nem tud 8-kor reggelig lekanyarodsz a 91-esen, nem 8-kor, hát fél hatra így, hát hatra így. Ez a garázs. Itt van például reggel, holnap reggel a Demcsák Zsuzsika lesz a műsorvezető a reggeli showban. Behozod? És akkor, hát a Zsuzsa az így, azt hiszem a 13. kerületben lakik valahol. Úgy működne, hogy az éjszakai műsorvezetőket tudom elvinni esetleg a nyugatra. Nagyon jó. Robi. Az is valami. De ők túlóráztak. Szóval ez igaz. Ez óriás. Hát lesznek még, tehát nyilván lesz olyan, aki itt lesz éjjel. Hát Robi, figyelj ide, lehetsz az állandó buszsofőrünk. Egy ilyen kék buszos BKV shuttle service-el, nem? Hát ezt nem szabad. Sajnos csak én alkalomszerűen. Kis kanyar tud csinálni. Meg igen. Tudod, azért nálunk is van valami menetrend. És ilyenkor leveszed a táblát egyébként, mert nem jár erre a 90. Nem vettem le. Gondoltam rá, hogy vihettem volna valami próbajárat, vagy persze, meg járat, néhány utast, érted, így elhozol. Gyermekszállítás. Kérdeztem volna, hogy melyiket tegyem föl. Robi, egyszer gyere már föl így adásba beszélgetni erről a buszvezetésről. Már nem az, hogy mekkora, milyen érzést tekerjettem a kormányt, hanem kormány. Azért éjszaka azért elég sok mindenkit felszed a busz, nem? Hát ez, én délelőttös vagyok, lehet, hogy egy éjszakás az el tudna erről sokat, sok mindent mondani, de én szívesen benne lennék. Jó, megbeszéljük. Jó, köszönjük, hogy telefonáltál. És köszönjük, hogy elszállítottad. Boldog új évet. Igen, boldog új évet. Köszönjük. Elérzékenyültem. Megláttam, édesapádék zenekarának, a Kati és a Kerekperecnek volt ez a 2-6-os villamos. Ez nincs véletlenül itt a lemeztárban? Sajnos nincs. Pedig az milyen jó volt. Papa lemezeit azért behoztatnál. Igen, esetleg valaki meg tudná szerezni az... Mi, papád lemezeit? Nem, ezt a 2-6-os villamos egymásba szerettek együtt aludtak a Remixben, oly boldogan. Olyan kis ártalmatlan, ilyen kis, már ilyen folk zenei, vagy ilyen gyereklemez szintű szövegeknek tűnnek elsőre ezek a Kati és a Kerekperec. Nem ismerem. Nagyon-nagyon durva. Szerezzük meg. valahogy megpróbálom. Nekem megvan otthon bakeliten. Behozzam dedikálva? Persze, ja, hogy dedikálva. Dedikálom édesapádnak. Te aláírod? Ez itt a Hitremény Zsűlölet, milyen jó, hogy így, hogy mondjam, átzsilipeltünk. Átzsilipeltünk a másik oldalra. Pedig nagy egy zora volt, hogy megmarad-e a műsor. Egy órával rövidebb, valamit áldozni kellett. Voltam helyezkedés. 23-ig, de elhatároztuk, hogy pontosan fogunk kezdeni, és ezzel azt az egy órát, amit gyakorlatilag behoztuk. Pedig elblitzeltünk, azt most visszahozzuk. Igen, igen, igen. A mai este vendége lesz még Renato, a Talján Bika. Mai este vendége lesz. Nem, mai este. Ez pedig a... Talján Bika! Jön a Renato, gyerekek, én nagyon várom. Tényleg férfi a férfival. Én meg fogom kérdezni. Én a szemébe fogok nézni. A tolás, meg minden, szóval erre készülök, az igazság az. Miért a Bazd meg Time-ot vették el tőlünk a főszerkesztőjét? Én értem, én meg tudom érteni, és igazuk volt. Ráadásul egy. Egy kilót. Egy régi-régi sláger itt a Radio Café 98.6-on. Na, ez egy százas. Pont. Hülye gyerek. Radio Café 98.6. Megeszlek. I don't know if I told you, but I'm seeking sanctuary. You never guess the things that I do. I've had